तुझ पे लुटा जो दिल जा अपने उसना हमको दिखाना है ये दिल तेरा दीवाना के बंधी मेरी तकदीर है दुख है या के फूलों की जंजीर है साथ जिसके बंधी मेरी तकदीर है मैं हूँ राजा तेरा तू मेरी हीर है मेरी बाहों में दिल मिल गया मेरा दिल खिल उठा दिल से दिल मिल गया मेरा दिल खिल उठा जीने का अब तू बहाना है ये दिल तेरा दीवाना तुझ पे लुटा के दिलो जा अपने तुझ पे लुटा